Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Witam serdecznie. Jest dokładnie godzina czwarta i mamy poniedziałek, a więc witam serdecznie Państwa. Michał Kirmuć. Audycję realizuje Irena Dan, a najbliższe dwie godziny spędzimy z muzyką synthpopową. I chociaż zazwyczaj w te poniedziałkowe poranki króluje muzyka z lat 80., dzisiaj będzie jej trochę mniej. Co nie znaczy, że nie będzie w ogóle. Bo jako temat przewodni postanowiłem wybrać piosenkę, która jest jedną z najbardziej znanych z tamtej dekady, ale posłuchamy sobie jej ewolucji od stanu embrionalnego po ten finalny, w którym zakochał się cały świat. No, może nie będę jeszcze zdradzał tytułu, chociaż myślę, że pierwsze dźwięki tej wersji demo piosenki, która wtedy nosiła tytuł Lesson One, będzie już rozpoznana. Grupa AHA. Coming for your love, okay? So here's a kid lesson, my number one. All's good that starts well, that moves with the sun. So here's a kid lesson, my number one. All's good that starts well, that moves with the sun. Rodził się jeden z największych przeboi lat 80. utwór Take On Me grupy AHA. No, ale wtedy jeszcze nosił tytuł Lesson One i musiało upłynąć trochę czasu, zanim ten utwór w tej finalnej wersji trafił na listy przebojów. Nikifors pod pieklisk śle serdeczności, a to mi przypomina, że zapomniałem oczywiście tradycyjnie podać na początku mój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. Oczywiście czekam na Państwa poranne myśli. Wiem, że niektórzy teraz się budzą, inni pewnie właśnie odliczają czas do momentu, gdy wpadną w objęcia Morfeusza, więc tak postaram się trochę wyważyć. I dla jednych coś dobrego, i dla drugich, ale na początek będzie nastrojowo. I to za sprawą grupy Marillion. I can't imagine nothing more tedious than trying to have fun with you again. Maybe it's just something in my mind, but I hate feeling like I'm trying all the time. Exactly short of people to hang out and laugh at your jokes, tell you you look great. You wouldn't want me around, making it all feel forced and put down. And every time I smile to wonder if I'm laughing at you, and with every little grin, you don't want to be wondering just exactly what it is I'm taking pleasure in. Although I always said we were basically the same. I guess the irony, will surely be the death of me. Words and w wersji Dreamtime Mix, oryginalnie na płycie Anorachnofobia, tutaj taka wersja, która pojawiła się na jednej z małych płytek grupy Marillion. Wiem, że właściwie powinienem wrócić do debiutu tego zespołu, płyty Script for a Just First Year, ale no, dwa dni temu obchodziła piękny jubileusz, 38 lat. Dosyć dawno temu, ale ciągle piękna płyta i pewnie wrócę do tych dźwięków jutro w wieczornym przeglądzie myśli. Ale dzisiaj pozostaniemy przy tej bardziej współczesnej muzyce Marillion. Jednak zanim wrócimy do muzyki Marillion, jest czarna noc, nie śpię, słucham. Informuję, że w Sandomierzu aktualnie zero temperatury, nie wieje, opadł brak. Pozdrawiam wszystkich wcześnie wstających słuchaczy i oczywiście pana prowadzącego audycję, za co bardzo dziękuję. To pani Mirka, a Marillion? No to jeszcze raz utwór House. Spring air today. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. To utwór, który otwierał album Transmisja. Moim zdaniem jedną z najbardziej udanych płyt tej artystki. No i mam nadzieję, że tych, których miałem uśpić, już uśpiłem, więc teraz mogę trochę podkręcić atmosferę. Pozostaniemy przy muzyce w wykonaniu Reni Jusis, choć tym razem nie będzie to jej utwór przed laty na listy przebojów. Tę kompozycję wprowadził zespół 10cc. Utwór nosi tytuł Dreadlock Holiday. Yeah. street. I concentrated on tracking right. I heard a target beside of me, and I look round in the state of fright. Dreadlock Holiday, ale to był wielki przebój. Oryginalnie Ten CC, ale tutaj w wykonaniu Reni Jusis z płyty Era Renifera. Jeśli dobrze pamiętam, końcówka jeszcze poprzedniego milenium. A teraz przeniesiemy się do Szwajcarii. Niedawno w moje ręce trafiła bardzo interesująca płyta zespołu, który nazywa się Utropic. No i z tej płyty wybrałem dla Państwa utwór Run. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dweller, utwór Wasteland Warrior. To taka nowość, którą właściwie nie nowość, bo to wygrzebany utwór z 2008 roku, ale niedawno dopiero się pojawił i który przykuł moją uwagę, a wcześniej zespół Utropic. A teraz wracamy do naszego tematu przewodniego, czyli utworu Take On Me grupy Aha. No i teraz już będzie w tej wersji, którą, no może nie w tej wersji, którą znamy, ale już pojawił się tytuł, już powoli przybiera ten kształt, który znamy i został nagrany w wersji demo. Take On Me Aha. Do you take it? We'll be right back. shine away. I'll be coming for your love, okay? Take On Me i grupa Aha, ale jeszcze w wersji demo. Pamiętam, że jakiś czas temu miałem okazję porozmawiać sobie z muzykami tego zespołu, no i w pewnym momencie ta nasza rozmowa oczywiście skręciła w stronę utworu Take On Me, no i wtedy panowie mi opowiedzieli historię, jak doszło do tego refrenu w tym utworze bardzo charakterystycznego. Otóż była to próba tylko sprawdzenia, jaki rejestr ma Morten Harket. A że tak fajnie wyszło, to stwierdzili, że zostawią to jako refren utworu. No i niewątpliwie był to dobry pomysł. O, widzę, że pan Zbyszek wraca do utworu Dreadlock Holiday. Pamiętam, że ten CC pojawiło się w Studiu 2 chyba w 78 roku. I była to wielka sensacja, bo i czasy wiadomo jakie były. Przyjechali, gdy na listach był właśnie utwór Dreadlock Holiday. A z kolei pani Krystyna, widzę, że ma dobrze rozplanowany czas na nasze spotkanie. Jestem oczywiście i pozdrawiam serdecznie. 2 godziny audycji podzielone tak. Pierwsze pół godziny w łóżku, kolejne pół godziny to czas na łazienkę, później 15 minut kuchnia, 15 minut wyszykowania się i następne pół godziny już w autobusie do pracy. No to życzę dzisiaj miłej pracy wszystkim tym, którzy tak właśnie spędzają ten poranek. A my teraz wracamy do muzyki świeżej, nowej. Pozostało niespełna 10 minut do godziny 5, więc pięknie nam wypełni ten czas Steven Wilson z utworem Personal Shopper. Thank you. sunglasses. Teeth whitener. Deluxe edition box sets. Volcanic ash soap. Anti-aging cream. Self-love. Multivitamin supplements. Noise-canceling headphones. Self-esteem. Designer trainers. Self-indulgence. Diamond cufflinks. Detox drinks. Self-obsession. Self-defense. Smartwatch. Self-obsession. Self-defense. Organic LED television. Self-love. Self-control. Fitness club membership. Self-doubt. Fake eyelashes. Self-indulgence. Monogram luggage. Self-esteem. 180 gram vinyl. Branded water. Self-help. Self-love. Self-love.